أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهيم عليه السلام واقعا هغه بیان دا ابراهيم عليه السلام متعلق دا خبر ذکر شو چې ابراهيم عليه السلام چې کله قوم ملي ته ته نو ځان دا غي نه پاتې کو او ستور طرف ته وګتل او ویزي بیماری نو دې کې تفصیل ما ذکر کړو سره یو خبره یو حدیث ذکر کوم نو بیا مخکیزو. نو ستور کې تاثیر ګڼل دا کفر دی علم نجوم والے چې څنګه یې او په دې کې حدیث عمره غل دي نبی علیہ الصلات والسلام د صلح د خدیبی په مقام باندې و او د شپې نه باران موشه چې کله سبا شو نبی علیہ السلام پر مایل الله تعالی پر مایل چې بندگانو په داسې حالت کې سبا کو استاذ رب سو پر مایل پته دا غي وی الله رسول ته پته دا نبی علیہ السلام پر مایل الله وې چې بازو بندگانو سبا کو په ما مؤمنان دی او بازي سبا کو چې په ما کافران دی اغه بندگان چې هغه وی مونږ باندې د الله په فضل بارانو شنو دا مؤمنان په مادي او ستوري باندې کافران دي ستوري تاثیر نه مني او چې چا دا خبر او کلام مترنا بنو اکزا چې د ستورو مونږ باندې بارانو کو بلان کې ستوري تلوک شو او دغه ستوري د وجې په مونږ باندې بارانو شو نو نبی له سلام پرمایل الله تعالی پرمایي چې د پستور ایمان وروړي د ستوري موثر غني او دی په ما باندې کافران دي. نو بهر حال ابراهيم عليه السلام دعوت ورکو د قوم دا او د بوتانو متعلق د بوت پرستان یو يرول د دې بوتلانه وته بیان کو خبر ځان درلا اوی ته پر مال جستا سور باغ د جسمانونو والد مکو والد خبر ځان درلا او زه په دې باندې گوايم وجایو نه منلا وغي میله تتن ابراهيم عليه السلام یو بل تدبیر اختیار کړ چې د دې د شرک د جړه ختم کړي او دوی ته د دې د بوتانو عجز ښکار کړي. نو چې ابراهيم عليه السلام وې زه بیمار ایم نو دی وې زه چې بیمار دې لار کې به تکلیفې او نور ته به تکلیف ملاويږي نو دی لاړل الله پرمحي فتول او دی واړه دل ان هو دی ابراهيم عليه السلام نه مدبرین شاکونګي یعنی دے بزیبانی پری خود دے تشاسو اصلے چی اترب تزینو بل تشاشی. نو ابراہیم علیہ السلام چی دی لال پراغ علیہم راغے فراغ عربے کم راغے او پختو کم راغے مائل شو راغے الہ آلہتہم اخدایانو دی تا فقالا پسوی پر ملالاتا کلون تا سول خوراک نگوائے زکا دیو تا دا برکت دا پر خوراکو نہیں کیو چې خپل میله دتله دی کې برکت راشي او مونږ چې راشو نو بیا به دا وخورو. ابراهيم عليه السلام استهزاء اند خبره وکړه او د پاره د عجز د اظهار چې عاجزان یې اس نشه کوله او یو قسم خندای دی بوتانو په ځې وکړه حالات اکلون د خوراکونه ولې نه خورای مالکم لا تنتیکون سشي وی دی پتا زبانه لا تنتیکون چې خبره نه کوي تاسو د انسانانو د غلامانو نم کمزوري خبره د لنرزي خبره نشه کوله خوراک نشه کوله د خدای توب لایق نه دای عجز بیان کو نو فراغ علیهم پسراغ پدی باندې زور بن په گزارونو سره د شرک جړه ختمول بګاری کمزه کی چې د شرک اسبابي دغه بنیاد خپل بګار خبره ده ته لګا نه بازی زکی خلق هنو کی چیرڑی زولنده یا اون موثر گنی سنگ چی ده صحابه و حدیث میں ذکر کر نبی علیہ السلام پر محل چی اللہوی بازی پستور ایمان روڑ دیمان منی وای چې ستوري باران کو دغه رنګې بعضې علاقو کې بعضې د شرک اسباب وي چې ته ونه د شرک سبب ګرځېدلې هغې کې تاثیر ګڼي چې ته چینۍ په هغې کې ننوځي چې ته خټۍ په هغې کې ننوځي چې ته زیارتې چیړې به پکې زوړندی چې ته زیارتې پرتوګونه به پکې زوړندی چې ته یې نخربو لبوزې چې دله خربوزې نو کار دی کېږي نو چې ته یې نسپی به لبوزې دې زیارت ته سپې بوزې نو کار دی کېږي خبر ده د الله حقیقي مؤثر په هر یو شی کې څوک دی د الله رب العزت ذات دی نو بعد داسې د شرک جوړې ختمول پګاري داسې زیارتونه دا غینه ده د دې جوړې حکومت لپاره د اسلامي حکومت لپاره یو ملک اسلامي ملک کړل شي نو پاره کې داسې شرکیات او د شرک اسباب ختمول پګاري بهرحال فرا علیهم راغ پدی باندې مایل شدی ته ضربن په گزارون سره بل یمین په طاقت سره یمین خلاست او په معنا د قوتم راضی او یمین په معنا د قسم هم راضی زکه مخکی ولسم سپاره کې تیر شو چې ابراهیم علی السلام دعوت ورکاو دی نه منو ابراهیم علی السلام قسم کړو ته الله الاکید الناس نامکم قسم کړو قسم مې دی پاغ رب باندې چې زبستا سود ابو تان چې دی دا بز ټوکړي ټوکړي کوم باد ان تول مدبرین لست د دینه چې تاسو لاړ شئ تاسو د خپل میلې ته لاړ شئ نو ځان سره زړه کې قسم کړو چې دی بز ټوکړه ټوکړه کوم خبر ده انتاله او هم اکه کاریو کو ټوله ټوکړه ټوکړه کړو تبر تبرګي وته 19 سالي مې کوترا کړو او یو جو په دې کې کم غټ بوته نو هغه ابراهيم عليه السلام هغه پرې هو ده او هغه حکمتن پرې هو ده هغه ز کپره هو ده چې دی واپس شي ندی بخامخه تپوس کوي دې کې یو حکمت مقصود و چې هغه واپس ول نو خامخه غټ بوت خوا دراله او د ابراهيم عليه السلام بارکه معاملات وکړو دا چا کړی دی لاول هو تپوسونه وکړو بیا وته ویل شو چې او ځوان د ابراهيم په نوم باندې مسمى کول شي زمونږ د خدایانو غیب به بیانو نو بهرحال دیوی مخامه خیراواله د خلکو مخکې چې بده باندې گواهی وکړي خلک چې دا کار د کړل ابراهيم عليه السلام راوستو او ابراهيم عليه السلام ته دا کار تا کړل دی ابراهيم عليه السلام پر مل بل فعله دا کار کړل دی یعنی ما کبیرهم هاذا ومشری دار یعنی یو کوم سیلی والا الفاظ دا کار کړل دی ابه مشری دار ابراهيم عليه السلام و فسالوهم د دنه تاسو کې ان کان ينتقون کدي خبره کې دینه تاسو کې چې راچا کوتر کړی دی نو بار حال خپل نفسونو کې ملامت شو او پوه شو چې ظلم کوي د دې عبادت کې دا مستحق د عبادت نه دی ملامت شو ابراهيم عليه السلام ته جواب ورکړ دا خو خبرې نشي کولې ابراهيم عليه السلام یوف پتا سو دې هلاکت دی دا هغه شی عبادت کوي چې تاسو ته نپم نه درکې او تاسو ته ضرر هم نه درکې نه د نپې مالکان دی نه د ضرر مالکان دی ولې د تاسې سو عبادت کوي افلا تعقلون عقل درکې نشته نو چې کله ابراهيم عليه السلام دی ملامت کړو نو بیا دې زور نه کار واغست نو الله پرمحي قال او پرمحي ابراهيم عليه السلام اتعبدون دي چې بوتانې مات کړو د قسم د وجنه قسم یې کړو بوتانې مات کړو نو فاقبلوا دي را متوجي شو دا ملین واپس شو الیه ابراهيم عليه السلام طرف ته یزب کون منډه والے قال او پرمحي ابراهيم عليه السلام اتعبدون ایتاسو عبادت کړه نو دلته کې دا خبره اجمالی ده دی چې رااله لاول ته پوښتنه وکړو معلومات یې وکړو ولسمې سپاره دا آیاتونو خلاصه تاسو ته ما بیان کړه بیا ابراهيم عليه السلام پېښ کو بیا هغه ته وی دا کار دلوي کړه دوی دې خود دنه ته پوښتنه کوي دا یو شی پکې ولاړ دی نور ټوکړه پراته دي دا هغه وی دي خو خبرې نشي کولې ابراهيم عليه السلام په افسوس دی دا تاسو شی عبادت کوي چې نه په ضرر پکې نشته نو دلته کې اجمالی طور دا خبره ده قال او پرمحي ابراهيم عليه السلام اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو عبادت کوي دا سيزونو چې تاسو اتراشه یلدا په خپل وجود کې محتاج دي خدای خو هغه په کار نه جبل ته محتاج نه کړه نو دی په خپل ذات کې تاسو ته محتاج دي کانی رااله اتراشه تاسو ته محتاج دي او محتاج خدای کې دی نشي والله خلقکم وما تعملون الله تعالی چې دیم پیدا کړی وما او اغس تعملون چه تاسو عمل کوي اغم الله پیدا کړی. نو یاد ساده انسان چې کم کارونه کوي د دې پیدا کون کې ملال ځکه انسان له توفیق ورکون کې سوک دی الله تعالی دی. الله د ارادې نه بغیر هیڅ سوک سنې شي کولای. نو څه مخلوقات تاسو چې په ذات د الله مخلوقات دي لکه اسمانونه ازمکه الله په کون سره موجود کړی دي او بعضې داسې دي چې الله بل واسطه مخلوقات دي یعنی د انسان په لاس باندې اوس بوټي د انسان یو پرې او دا غي پیدا کون کې له اون کې سوک دی الله دی. نو د بعضو په ذات خالق الله تعالی دی او بعضې په واسطه سره دواړه د الله تعالی مخلوقات دي. ابراهيم عليه السلام پر ملدا خو مخلوق دی دا خالق نشي کېدای دا بوتان والله خلقكم الله تاسو پیدا کړی تاسو خالقكم الله تعالی دی. وما تعملون واغه چې تاسو عمل کوي دا تراشل کوي دا کانی دی دا تراشه د خالقكم الله تعالی دی. قالوا ابن له بنيانا فالكوه بالجحيم قالوا دی ابن له بنيانا دل جوړه کې وا تشکدا نور یو ځای جوړه کې نور د پاره یو بلډینګ جوړ کې دته د سوزولو لپاره زکه دی وی د خپل بوتانو امداد وکړي. قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين. ابراهيم عليه السلام کله مناظره سره وکړه دا عاجز دي دی عبادت ولې کوي بس دی وی راځي د خپل خدایانو مدد کو اوس داسې کمکلی اوس مخلوق براله کی د خدای مدد بکای او که خالق براله کی د مخلوق کی بات کوي نو چې کوم خدایان غنه وی راځي چې دی امداد وکړي دا بدل د ابراهيم عليه السلام نوالو دی اوس وړو نو اکن دیو کنستا خوشاکون راجم اکرو دی ابراهیم علیہ السلام دا پارا ابراهیم علیہ السلام سر اللہ ملو رحمان باباوی که مخلوقی در سره که اللہ در سر مل نوی رحمانا که مخلوقی در سره یک تنہائی اگر دین دال ابراهیم علیہ السلام سر اللہ تعالی اغیی سر حکومتو خلقو نف... دی سووی قالو دی زور نکارواز مناظرکی ناکامشو ثابت اینک لچی دا بودان دا د عبادت لایک دی. قالو دی ابن له بنیانا دلی او بیلڈنگ جوڑ که فالکو هو ورزویدل را پاغی که فالکو هو ورزویدل را فی الجحیم پا اغنا اور سخ که فارادو بیه که دندی اراده اکلا دیو تدبیر مضبوط په ابراهیم علیہ السلام ماننه دست وزولو فجعلناهم الاسپلین اللہ جل جلال او پرمائی فجعلناهم مم اگر زلدی لرا الاسپنی لاند زلی لا مغلوبا زکای ابراهیم علیہ السلام باندې دی اراده وکړه الله جل جلال او یو بس اورته وی یا نا رکونی بردم و سلامن علی ابراهیم ای اور په ابراهیم علیہ السلام باندې یخشا او داس یخ نه چې د یخ نه خراب شي سلامتی حواله شه نذری غدوم رخواره اورونا او د ابراهیم علیہ السلام هغه ته غرزول سب طریقه باندې پرسو باندې ته ورځو هغه الله تعالی سلامتی حواله کوي ابراهیم علیہ السلام باندې نو د دې غت تدبیر نو شو ناکام شو چې وړي مخلوق هغه نکی اسباب با اگر چې راجم کی خو دغه اسباب نو چې رب سو وړي بږي دی په دغه اسباب سره د ابراهیم علیه السلام سوزول او قتل الله تعالی د ابراهیم علیه السلام پر اور کې سلامتی او وغوښتا نو سو شل کم چې الله او قتل هغه شول او کم چې دی او قتل هغه نشول اسباب د الله د حکم تابع دي دا غي نه په نقصان ورکون کې د الله ذات دی اسباب خالص لوګي دي. فتولوا دی واړه د لانو د ابراهيم عليه السلام تو السلام نامدبرینا شاکون کی یعنی روان شو بس د شکل لل میلی تا فراغ پس مایل شو راغ ابراهيم عليه السلام ال الهت مخدایانو د دیتا خو پیتن صحیح دي سره زګری چرال تعالی شي کو خو پیتن مزه کوي دی ته پتل اول نو بیا وی دی یو یو کسو ابراهيم نو می دی هغه بل دی خدایانو غیب بیانو. وقال ابراهيم عليه السلام استعذان لا تاكلون تاسول خوراك نه کوي مالكم سشوي دي تاسو باندې لا تنتكون تاسو خبر نه کوي ما سره خبرې کوي کنه ولي خوراکونه برات دي خبرې د سر زکم نه کوي عاجز ہے خدای نه فراغ فسراغ فراغ عليهم فسراغ پدې باندې قربان فگزارون سرا باليمين فقوت سرا يا باليمين په سبب د قسم باندې ځکه قسم یې کړو چې تاسو مې دې دلل شي دا به کوتره کوم. فاقبلوا دیرا متوجی شو اله په د باندې یزب کون چې منډه والے قال ابراهيم عليه السلام تعبدون يا تاسو عبادت کوي ما تن حتون لا سجد راشه والله خلقكم الله تعالی چې پیدا کړی تاسو ما واس تعملون چې تاسو عمل کوي قال هو دی ابن له جوړ کړه د پارا بنیان یو بلډینګ آتشخانه دور د بلولو زه فالقو بصور زوادل را پل جهنم باور تیز کې باور سخت کې فارادو دی را دو قلابی ابراهیم علیہ السلام بانده که دن دیو تدبیر ناکار منصوبه فجعل لهم پس اللہ وی منگو گرزول دی لرا اللہ سپلینا لانده زلیل مغلوبا بس الحمدللہ رب العالمین سالا عبیت براب نسیح دنیا آخرت نسیح جان اللہ رازی شکر نسیح رب العالمین تخبر رضا نسیح صلى الله عليه وسلم.